Látszatvilág vagy valóság? Mit lehet megváltoztatni a géppel? Az érzékeinket, a belső valónkat, a viszonylagos fogalmakat vagy a megfogalmazható viszonylatokat? Nekem úgy tűnik, egyre többször kerül elő a virtualitás és a másodlagos világ napjainkban. Hogyan befolyásolja mindez a felfogásunkat, a hétköznapjainkat és a kultúránkat? Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Halott színészek felélesztése a filmvászton. Magyar programozó vezeti a fejlesztést Hollywoodban. Ezt a modellt magát, ezt több hónapos munkával hozzuk létre. Tehát például Marlene Dietrichért körülbelül 2 hónap alatt készítettük el. A filmtrükkökkel változik-e a mulandóságunk? Akár Kabos Gyulát is viszont láthatnánk a moziban. De elhiszi-e neki bárki is, ha kipattanva injektoros BMW-jéből maffiózót játszik a Pesti utcán legújabb filmjében 1999-ben? PC tip, fényképezés hagyományos flopira. És hát lemezre azért jó dolgozni, mert az ember egyszerűen fogja, kiveszi a gépnek a flopjából, beteszi a számítógépnek a flopjába, és egyből ott vannak az adatai. Előzetesen a Linux konferenciáról, aztán szokás szerint infószótár a keresőmotorral, és végül dragonisztikus hírhurikán. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. Honlapunkat a Hungary Network gondozza. Van itt egy hangarchívum és egy vendégkönyv is. A cím net.hu/modemidok. Kissé hátborzoló, de egyúttal nagyon érdekes is az első témánk. Mit gondolnak, szabad-e feléleszteni egy már halott színészt a filmvásznon? A számunk 328-85-55. A történet akkor kezdődött, amikor egy bizonyos Jeff Lotman megnézte a Forrest Gump című filmet. Emlékszünk, ez az a mozi, amiben Tom Hanks a számítógépes trükktechnika segítségével kezet ráz például Kennedy elnökkel, vagy egy televíziós showban szerepel John Lennonnal. Ez a valóban elképesztően ügyesen megvalósított trükk annyira lenyűgözte Jeff Lotmant, hogy arra gondolt, mi lenne, ha megvásárolnák néhány már nem élő híres színész jogait, hogy digitális formában ismét filmvászonra vigyék őket. A technika akkor még nem létezett, ezért megalapították a Virtual Celebrity Productions nevű céget. A már majdnem kész technikával már Marlene Dietrich alakját, arcát és gesztusait használják fel egy reklámfilmben. De ők képviselik Bing Crosbyt, Burt Lancastert és Sammy Davist is. S ha ez még mindig nem eléggé meglepő, akkor elmondom, hogy ki a digitális trükktechnika kutató csoportjának vezetője. Takács Barnabás 1991-ben végzett a műegyetemen, és pályáját Los Angelesben kezdte el. Jeff Lotman a weboldalán talált rá, ahol azt olvasta, hogy a fiatal szakember foglalkozik az emberi arc számítógépes analízisével. A modern időkben most megszólal Takács Barnabás. Mi a módszer lényege, hogyan lehet például Marlene Dietrichet szimulálni a digitális filmvásznon? A technológia digitális klónozásnak hívják, és a digitális klónozás célja az számítógépes grafika segítségével létrehozni minél élethűbb embereket és emberszerű lényeket a filmvásznon vagy a tévében. A rendszer egy élőszínészt használt fel, tehát az élőszínész mimikáját és gesztusait követi nagy pontossággal, majd ezt az információt teszi rá a korábban létrehozott digitális modellre. Ezt a modellt magát, ezt több hónapos munkával hozzuk létre, tehát például Marlene Dietrichért körülbelül 2 hónap alatt készítettük el. Vagyis akkor úgy képzelhetjük el, hogy egy névtelen színész eljátsza a forgatókönyvben leírt szerepet, azt fölveszik videokamerával, és aztán számítógéppel gyakorlatilag az arcát és a mozdulatait módosítják úgy, hogy az hasonlítson például Marlene Dietrichre. Pontosan. A rendező számára jóval könnyebb egyszerre 3-4 emberrel dolgozni és normál rendezői utasításokat adni. És az egyik kiválasztott színész, aki ezt a digitális klont vezérli, annak a fejét a képben kicseréljük számítógépek segítségével, mondjuk Marlene Dietrichével. Ez kicsit emlékeztet engem arra a trükkre, ami 2 évvel ezelőtt volt látható a mozikban, és ennek külön aktualitása, hogy Magyarországon éppen ma mutatják be a Csillagok háborúja első részét, de 2 évvel ezelőtt volt ez a trükk, amikor az eredeti filmben Jabba figuráját egy színész játszott el, és a Special Editionben, a különleges kiadásban pedig kicserélték számítógéppel a Jabba figurára. Manapság Hollywood majdnem minden filmjének a költségvetésének kb. Egy negyede úgynevezett speciális effektusokra fordítódik. Ennek a lényege, hogy a valósághű elemeket, amit az eredetileg kamera felvett, azt a számítógép által generált szintetikus objektumokkal keverik össze. Ezt képkockánként a számítógép összerakja, és hasonló módon történt ez abban a filmben, és mint ahogy ezt mi készítjük. Csak hogy ugye itt sokkal nehezebb ebben az utóbbi esetben, hiszen egy igazi embernek az arcát kell szimulálni, és ott valós múltbeli dolgokat kell előszedni. Hát a nehézség az kettős. Egyrészt, hogy az emberi látórendszer az nagyon kifinomult, amikor arcokról van szó. Tehát arcokat jóval nehezebb valóságvén utánozni, mint bármi mást. Mert jóval többet tudunk róluk, és jóval több arcot látunk az életünkben. Mi kell ehhez a technikához? Elő kell venni a régi filmfelvételeket, mozgókép kell hozzá, vagy mondjuk elég egy fénykép is? Minél több anyag van magáról, a klónozott szeméről, annál jobb. Tehát általában fényképek és már létező filmek. Tehát maga a klónozás és animációs folyamat az három fő lépésből áll, és ebből az első lépés csak a modellezés, amit mondjuk, hogy modellezés. És ez jelenleg kézzel történik, mint említettem, ezek referenciafotók és filmrészletek alapján. És hogy a modell az milyen komplex vagy bonyolult, az attól is függ, hogy várhatóan milyen arckifejezéseket fog a rendező kérni, és így magától, tehát hogy milyen a reklám. Ha egy élő embert kell klónoznunk, akkor egy kicsivel könnyebb a feladat, és most dolgozunk egy olyan modulon vagy program csomagon, amiben, hogyha a kamera elé ül valaki, akkor háromdimenziós kamerák segítségével automatikusan készíthetünk egy modellt. Mikor láthatjuk majd először ezt a technikát mondjuk moziban? Hát a magyar mozikban gondolom, amikor az amerikai mozikban, tehát hogy az első filmek mikor kerülnek ki, gondolom egy éven belül. Egy átlagos film átfutása az legalább egy-két év. A Csillagháború második részében szeretnének minél élethűbb embereket. És maga a cég, Industrial Light and Magic, több esetben is tárgyalt velünk arról, hogy hogyan tudnak ezt a technológiát felhasználni. Lenyűgöző, ugye? A Csillagok háborúja második részében már talán használják ezt a technikát, amelyet Takács Barnabásék most fejlesztenek Los Angelesben. Egyébként mozin kívül egy előadás keretében szeptember 30-án Budapesten mutatja be a technikát és annak már elkészült termékeit Takács Barnabás. És most Fanyalgó Gróf Miklóstól. Grófi Fanyalgás Szilágyi Vagabor száguldó net folyamába, avagy feljövőben a múltunk? Marlene Dietrich digitálisan újraélesztve per pillanat mosóport ajánl egy újonnan készült reklámfilmben. Hamarosan feltámad Gréta Garbó, Rutkai Éva, Latinovics Zoltán és a többiek. Vajon mit fognak csinálni? Tudtukon kívül persze. Képzeljék el azt az új mozit, ahol egytől egyig már elhunyt nagy színészeink játsszák majd a szerepeket Benkő Gyulától Őze Lajosig. Létrehozható az ideális szupermű, amelyben, ha már a jelen nem képes a múlt dicsőségét meghaladni, eszenciálisan lesz jelen mindaz, melyet feltételezünk a múltról, vagy látni véljük benne. Úgy tűnik, technológiailag eljött az ideje a tisztán szellemi örök életnek a jelenben. Na de mit csinál majd Kabos, teszem azt. Az még oké, hogy anno decemál hagymával és hagymát eszik. De elhiszi-e neki bárki is, ha kipattanva injektoros BMW-jéből mafiózót játszik a Pesti utcán legújabb filmjében 1999-ben? Vajon tudjuk-e, hogy nagy színészeink méltán imádott nagysága voltak éppen miből táplálkozik? Technikailag előállítható immáron egy Rutkai vagy Latinovics reklám. Újra élezhető akár még az egész Szabó család azóta elhunyt fele is, mintavétel kérdése az egész. De vajon visszahozható-e az a társadalmi értékrendszerbéli összefüggésrendszer, ami után kimondva kimondatlanul is vágyakozunk? Ami a múlt igazi lényegét jelenti, s éppen időbeli távolsága okán oly kívánatos. Mit kezdünk egy jelenbéli álmúlttal saját korszakunk értékei vagy éppen értéktelenségei fényében? Vajon mivé lesz majd Benkő Gyula a 99-es digitális őrületben velejéig a 30-as éveket idéző eleganciájával? Vagy lehántható róla? Elég a Benkő Gyulai hang, elég a gesztusrendszer? Elfogadjuk majd, amint jellegzetes méltóságával Tomi mosóport anyál? Mit kezdünk vele, ha már egyszer itt lesz? Tudjuk-e egyáltalán, hol rejtőzik az az érték, amely például Benkő Gyula színészi nagyságának lényegét adta? Marlene Dietrich új reklámfilmben riszálja magát. Ha, már elnézést a kifejezésért, elkurvul a századvég, minden magunk után volt múltunk is áldozatává válik. Fekete lyukként szippantja majd magába az igazi múltat, újra színezve a talán sohasem színesen meglévő képet. Megteremtődik a jelenbéli múlt, miközben a múltbéli érték porcelánvázaként esik áldozatul a jelennek épp azért, mert jelennek hihető lesz a múlt, a jelen hazugságaira építve leginkább. A helyzet nem is azért aggasztó, mert Benkő Gyula esetleg mosóport ajánl, úgy, ahogy az életében soha nem tette volna, mert egyszerűen nem vállalta volna el. Az igazán aggasztó kérdés ennek fényében mit tesz majd a jövő, ha visszatekintve erre az időszakra összezavarodik történeti folytonossága. Itt a Modem Idők a Petőfi Rádióban 11:51 és az előbbi foci közvetítés az oka annak, hogy most jelentkezik a műsorunk, egyébként mindig 10 órakor szoktunk jelentkezni. Most ma este 11-ig megy a Modem Idők. A témát, az előbbi témát annyira érdekesnek találjuk, hogy a jövő héten is folytatjuk egy kicsit. Vajon van-e jogunk régen meghalt színészeket újra feldolgozva filmvászonra vinni? Mindenesetre azt hiszem, hogy nagyon sok szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy legalábbis technikailag igazán tökéletes legyen ez az illúzió. Én úgy gondolom, hogy azért hatalmas nagy haszna lesz a dolognak, hiszen ha a Csillagok háborújáról beszélünk, ugye Luke Skywalker megöregedett, mármint a színész helyesebben. Mark Hamill. Mark Hamill megöregedett, akkor Leia Organát játszó, hogy hívják a hölgyet? Hát ezt nem, most nem tudom, ezzel na mindegy, ő is jól megöregedett. Ennyire nem vagyok fán. Harrison Fordról nem is beszélve. Na, ugye. Tehát, hogyha bármikor ezeket a színészeket egy olyan részben szeretnék szerepeltetni, amiben a saját életkorukban kéne megjelenniük, akkor vagy egy hasonmást kéne találni, ami nem biztos, hogy sikerülni fog, vagy addigra már gondolom lesz olyan fejlett ez a technológia, hogy fel lehet ezt használni. Ne felejtsük el Obi-Wan Kenobit, ugye, aki már az első részben is szerepel, és Ewan McGregor alakítja. Az eredeti filmben viszont Alec Guinness, aki még mindig él, és most 85 éves, 85 éppen most éves, iratkozott. Pont ma olvastuk, hogy kidobja a papírkosárba az összes levelet, amit a rajongóktól kap. Ezzel szemben mi nem szoktuk kidobni, tehát a Modem Időknek lehet írni, bár nem tudjuk továbbítani Alec Guinnessnek ezeket a szóval leveleket. Az ő esetében is érdekes lehet, mert azért bármennyire is hasonló az arckarakterük Alec Guinnessnek, illetve Ewan McGregornak, úgy is válogatták össze a színészeket, mind a kettőnek világos a szeme, és picikét hasonlítanak, azért mégis van a kettőjük köz különbség, és mondjuk a harmadik résznél, tehát az igazi harmadik résznél már azért meg kell közelíteni legalábbis az eredeti Obi-Wan Kenobi arcát, úgyhogy ebben lehet nagy segítségre majd a számítógépes technika. Én még egy jó felhasználását látom így, amellett, hogy Gróf Miklós is fanyalgott ezen a témán, és azért ezen lehet fanyalogni. Az olyan filmekben, amikben a klasszikus ikertestvéremmel együtt játszom, tehát például amikor kedves Van Damme, ugye, aki nem színészi képességéről híres, és saját ikertestvérét játsza, nem tudom már melyik filmjében, még a legbutább nézőnek is feltűnik, hogy itt egy darab színész, aki két szerepben van. Hogyha jövőben ezt a technológiát felhasználjuk, akár 5 személyben is meg lehet jelenni, úgy, hogy ne tűnjön föl, tehát, hogy enyhén más gesztusrendszer, csak mondjuk a feje legyen ugyanolyan, tehát ennek vannak hasznai is. Az kétségtelenül igaz, hogyha Benkő Gyula, vagy Kabos Gyula, vagy a két latabár megjelenne, és mondjuk a Lottót és a Kenót, vagy bármi ilyesmit reklámoznának, azt hiszem, hogy tiltakozó levelekkel árasztanám el a tévéadókat. De mondjuk a tévéhíradóban ők mondanák a híreket, az is igen meglepő, szürreális élmény lenne. Hát ez egyáltalán nem problematikus, hát már sok évvel ezelőtt volt ez a Max Headroom nevű figura, ha még emlékeztek rá, aki pont ilyen célból jött létre, volt az első cyber hírolvasó végül is. Tehát, és ez már elég régen volt, tehát el tudjuk képzelni Benkő Gyulát, amit híreket olvas, de inkább nem kéne. Folytathatjuk még a beszélgetést, de azért elmondom, hogy ez itt a Modem Idők, a telefonszámunk 328-85-55, és nekem eszembe jutott a Holló című film is, amelyet ugye 2 vagy 3 évvel ezelőtt mutattak be, és Brandon Lee, annak a főszereplője, a filmnek a főszereplője a forgatás alatt halt meg. És a fennmaradó filmkockákra számítógéppel pótolták ki az ő arcát. Itt viszont tudni kell, hogy az a különbség a két technika között, hogy ott egyszerűen csak kicserélték, már létező képkockákat illesztettek be. Ez a technika, amiről most beszéltünk, ez annyiban más, hogy magának az embernek a karaktere van benne a számítógépen, és teljesen új szövegeket és új történéseket tudnak a számítógéppel előállítani, és nem csak behelyettesítenek. Az jutott eszembe, hogy ugye a színészeknél mindig lényeg az is, hogy nem csak az, hogy valaki ugyanúgy nézzen ki, és egy ilyen számítógépen helyettesített figura ugyanúgy nézzen ki, hanem az is, hogy a mozdulatai, a mimikája, a gesztusai ugyanolyanok legyenek, hiszen ezek azért részint belülről is jönnek, és itt ugye múltkor foglalkoztunk a bioszámítógéppel. Egy idő után majd az lehet érdekes, amikor az így előállított színészek helyett majd a bioszámítógép érez majd, és így jönnek esetleg ugyanazok a gesztusok, mozdulatok, mint ahogy a színészekből is előjönnek. Hát igen, csak nem tudom, hogy lehet-e ugyanolyan gesztusokat produkálni géppel, mert azért mégiscsak az egyes egyéneknek a saját jellemzői azért magukból fakadnak, és nem tudom, hogy lehet-e igazán tökéletesen modellezni. Hát emlékezünk vissza egyik kedvenc filmemre, a Dragonheart-ra, vagy nem tudom, Sárkány szív volt a magyar címe? Igen, igen. Amiben Sean Connery mimikáját adták át a sárkánynak, és felismerhető volt, tehát aki sok-sok James Bondot látott úgy, mint például én a klasszikus korszakból, tökéletesen felismerhető volt, hogy ki mintáztak meg a sárkányal, pedig az nem is emberi arc volt. Annyiban igaza van Takács Barnabásnak, hogy az emberi arcot ismerjük talán a legjobban, de én azt is elhiszem, hogy az ősi igazság itt is érvényesülni fog, hogy a nézők azt fogják mondani, hogy amikor volt ez a híres Chaplin film, és Robert Downey Jr. játszott benne zseniálisan, még talán Oscar-díjra is jelölték, hogy ettől ő még nem volt Chaplin, de úgy csinált, mintha ő lenne Chaplin. Tehát valószínű, hogy a filmekben is így lesz. Egyébként még egy apró részlet, hogy állítólag ezzel a technikával most még azért a kicsit távolabbi arcokat lehet igazán jól utánozni. Hogyha közelebbről mutatná a kép a színész arcát, akkor ez még felfedezhető lenne. Nekem már csak egy megjegyzésem lenne, aztán Varga Gábornak átadom a szót, hogy Marlene Dietrich nem éppen az arcára volt híres. Tehát nem lesz könnyű olyan jó lábú nőt találni, mint amilyen ő volt. Hát még a lábak modellezéséről nem volt szó ebben a riportban. Az jutott eszembe itt a végére, hogy lehet, hogy ennek az egész technikának egy ideig ugye azért fogunk a csodájára járni, mert elég különleges dolog az, hogy pont úgy néz ki, és tudunk imitálni egy halott, vagy már nem létező színészt, de valószínű, hogy pont azért, mert ez egy nagyon nagy technikai újdonság, háttérbe kerül majd az, hogy voltak éppen ez mennyire hiteles. 6 hónap múlva már állítólag tökéletesen megtévesztő képet tudnak készíteni a számítógéppel, úgyhogy ezért is, meg a különböző jogi vonatkozások miatt is visszatérünk a témára a jövő heti műsorban. Egyébként a pontos idő 3:45 lesz 7 perc múlva, itt a Modem Idők. Terjednek a fényképezőgépek között a digitális kamerák. Ugye ezek annyiban mások, hogy nem filmet kell befűzni, hanem valamilyen elektronikus formában tárolják el a képet, és nem sokkal nagyobbak, mint a hagyományos gépek, vagy még sok esetben kisebbek is, tehát elvihetjük utazni. Na most óriási hátránya volt ezeknek a digitális kameráknak, hogy valamilyen módon azért mégis el kellett tárolni a sok-sok képet, amit mondjuk egy távoli országban készítettünk, és ehhez vinni kellett magunkkal mondjuk egy notebookot, amire át tudtuk tölteni a képeket. Bogdán Ákos a PC World főszerkesztője, van azért erre is egy jó megoldás. Egyébként a hagyományos tárolásra is van megoldás, csak nagyon drága. Különböző memória lapkák működnek, tehát lehet vásárolni őket, de hát ezek 10-20 ezer forintba kerülnek, és ezek 8, 16, 32, 64, 128 és a többi megabájtosak, de elég borsos áruk van. Egy nagyon érdekes kamerát vettünk gorcső alá most a PC World-ben, amely egy egészen hagyományos módszerrel rögzíti az adatokat, méghozzá floppy-ra. Volt már egy ilyen kamera, ez annak egy fiatalabbik változata, amely ezt az eljárást használta, ami igazán lényeges benne, hogy egyrészt 4-szeres sebességű olvasóval van felszerelve, azaz a normális PC drive-hoz képest sokkal gyorsabban. Vagyis azt a floppy lemezt, amit a számítógépbe becsúsztatunk, azt kell a fényképezőgépbe bedugni? Ráadásul PC-n is olvasható és formázható lemez. Nagyon fontos. Nem kell a géppel bíbelődni, hanem hogyha vettünk egy doboz PC-re formázott lemezt, tehát egyszerűen be lehet csúsztatni és kész. És így 1,44-es lemezeket tudunk használni a fényképezéshez. És egy darab lemezre hány kép fér rá? Attól függ, hogy milyen felbontásban. Ez a kamera azért érdekes, mert a régebbi változathoz képest jóval nagyobb felbontásban képes dolgozni. Igaz, az ára elég borsos, mert majdnem 300 ezer forint áfásan ugyan. Legalábbis még most. Most még igen. Nem nevezhető, sokkal olcsóbb, tehát 70-80 ezer forintért is vannak ma már kamerák, de ez egy jó minőségű kamera, elég nagy felbontású képeket is tud, színe is jó volt, nagyon megfelelt. És hát lemezre azért jó dolgozni, mert az ember egyszerűen fogja, kiveszi a gépnek a floppyjából, beteszi a számítógépnek a floppyjába, és egyből ott vannak az adatai. Ezeket meg egy mozdulattal átmásolja Winchesterre, és utána a lemez használható. A zsebünkben pedig bárhány doboz elfér. Ne felejtsük azt az előnyt el, hogy nem kell vigyázni, hogy sötétbe vegyük ki a filmet, hanem egyszerűen a napfényben is kivehetjük belőle a floppy lemezt. De mégis hány darab kép fér rá, hogyha mondjuk nagyon jó minőségű képet? Jó minőségű képből körülbelül 2-3-4 darab fér föl. Ezek ugye JPEG képek, tehát tömörített állományok. A tömörítés mértékétől és a felbontás mértékétől függ az, hogy mekkorák ezek a képek, hogyha teljesen általános webes alkalmazásra akarjuk ezt használni, és ami egészen kis felbontást használunk, akkor 20-30-40 kép is felfér egy floppyra. Elárulom, hogy Dragon György a stúdióban egy kicsit háborog, mert elhangzott itt az előbbi PCT-ben egy szakkifejezés, amit nem magyaráztunk meg. Márpedig a múltkor én ezt követeltem tőled, hogy magyarul beszél. Méghozzá olyan formában hangzott el, ahogy talán még azok sem értik, akik tudják, hogy miről van szó, hiszen Bognár Ákos azt mondta, hogy JPEG képek. Félreértés ne essék, ezek ugyanazok a JPG képek, amikről már mi is beszéltünk. Ez egy olyan képformátum, amit az interneten sűrűn használnak. Azért jó, mert a fotószerű képeket tömöríti az adatokat, és sokkal kisebb helyen elférnek. Ezt szövegekhez nem használják, mert szövegekhez a GIF formátumú képeket szokták, hanem ilyen fotókhoz azért is van ezekben a kamerákban JPEG, vagy JPG, vagy JPEG. Pont. És mondjuk el azt is, hogy nem csak floppy lemezre lehet most már rögzíteni a képeket, hanem például arra az A-drive-ra, amire sokkal-sokkal több ráfér. Mennyivel is? Vagy 120-szor? Úgy 80-szorosával. 80-szor több kapacitáson van 120 megabájt, mint az 1,4 megabájtos floppy lemez. Tehát, hogyha ilyen jól tömörített képből 20-40 ráfér, akkor mondjuk 20-40, 8, 1600 kép az is arra ráfér. Elég sok kép elfér. Ez mondjuk egy nyaralás ráfér. Jócskán, sőt. Újdonság következik, szeptember 18-án ismét Linux konferencia lesz Magyarországon. Tavasszal, amikor az első rendezvény volt, vendégünk volt Milus János, a Linux Felhasználók Magyarországi Egyesületének alelnöke, akitől akkor megtudtuk, hogy nagy valószínűséggel lesz a Linuxnak magyar változata. János most újra itt van velünk a stúdióban, úgyhogy arra kérlek, hogy mondd el, hogy mi lesz itt a legfontosabb dolog. Most már biztos, hogy lesz magyar változat? Hát az, hogy lesz magyar változat, az szerintem soha nem volt kétséges. Inkább az időpont volt, amit nem tudtunk biztosra. Most úgy néz ki, hogy az IDG teljes messzélességgel mellénk állt a magyarításnál, és anyagi eszközöket, számítógépeket biztosít hozzá, illetve megpróbálja összefogni a Magyarországon a különböző csoportokban lévő magyarításokat. Ez valószínűleg... Ja, hogy többen is foglalkoznak már a Linux magyarítással? Igen, többen foglalkoznak, tehát ez inkább... úgy mondanám, hogy több része van, amivel foglalkoznak, hogy magyarítsák. Tehát ez ugye elég jól szétbontható különböző részekre, különböző programokra, és van egy-egy csoport, amelyik valamelyik részét magyarítja. És ezt megpróbálják összefogni az Egyesület segítségével, illetve a másik, hogy megpróbálnak anyagi feltételeket, gépeket biztosítani hozzá. És hát a minisztériummal is most újra elkezdődtek a tárgyalások, tehát lehet, hogy arról az oldalról is kapunk segítséget még hozzá. Aki még mindig nem tudná, hogy mi ez a Linux, azért gyorsan mondjuk el, ez egy operációs rendszer, amely a számítógépet működteti, és a Linuxnak az a talán legfontosabb jellemző, hogy igen stabilan működik, és ingyenes, mert hogy... alulról jövő kezdeményezésként alakult ki ez a dolog. Annak idején Linus Torvalds fejlesztette ki, és azóta fejlesztgetik a Linuxot. Igen. Ez így pontos volt, ugye? Az ingyenes helyett mi inkább szeretjük a szabad szoftver kifejezést, ez pontosabban jelöli azt a jogi formulát, amivel ez az egész, tehát hogy a szerzői jog védve van ebben a környezetben. Én bennem mindig felmerül egy kérdés a magyarításokkal kapcsolatban. Ugye a Windows magyarítása megteremtette egy bizonyos terminológiát, ezt ti átveszitek, vagy ugyanaz az eset áll elő majd, mint a Macintosh operációs rendszerénél, ahol bizony ugyanarra a feladatra létrehozott szövegek különbözőek a Windows magyarításához képest? Hát részben átveszünk, tehát van egy magyar számítástechnikai zsargon, amit használunk és átveszünk. Nem hiszem, hogy túl sok újdonságot hoznánk be. Tehát nagyrészt meg fog egyezni a Windows magyarításával. Vagyis nem lesz ez egy ilyen snob különállás, nem, hogy most nem. Azért, mert Windows, azért nem használjátok a magyarosodott kifejezéseket. Minden része le lesz fordítva egyébként a Linuxnak? Tehát az összes olyan része, ami a felhasználó előtt a képernyőn megjelenik, az minden egyes pont magyarul fog megjelenni? Hát igen, azokban az esetekben, amivel egy átlag felhasználó találkozik, ez a cél. Nyilván az olyan programoknál, amelyiknek a kimenetét ezt feldolgozza valami, vagy pedig ilyen technikai jellegű dolog inkább, nem feltétlen célra fordítani magyarra. De amivel egy átlag felhasználó képernyőn találkozik, az a cél, hogy az minden magyarul szóljon hozzá. Te egy nagyon pontos határidőt mondtál, vagy azért annyira nagyon nem, de mondjuk egy jól behatárolható határidőt, hogy mikorra kell elkészülni a magyarítással. Azért ehhez viszont egy igen jól összehangolt munkára van szükség, ami a Linux fejlesztés esetében nem igazán jellemző. Vagy tévedek? Szerintem téved. Ennél összehangoltabb fejlesztői gárdát nem nagyon lehet szerintem mutatni. Hát az egész Linux az nem lett volna az, ami most az internet nélkül, és az interneten egymástól több ezer kilométerre, és még nyelvi nehézségekkel is küzdő embereknek kell együtt dolgoznia. És ez egy olyan munkamódszert alakított ki, amit azóta többen elemeztek, és sokan nem hittek volna, hogy ez egyáltalán létrejöhet. Van egy írás, a Katedrális és a Bazár ez a címe, és ez mutatja meg, hogy a különböző szoftverek fejlesztése az mennyiben változott, mi újdonságot hozott be ez a munkamódszer. Nem úgy épülnek most már fel az ilyen jellegű szoftverek, mint hogy egy katedrális, hogy megtervezik, 60 embernek kiáll, fölépül, fél év alatt készen van, hanem egy teljesen más módszerrel, egy más felfogásban, sokkal több hibával időnként, viszont ezek a hibák sokkal rövidebb időszakon belül javulnak ki. És hát emiatt a fejlesztési módszer, tehát ez a fejlesztési módszer az, amit sokan a Linuxnak az egyik siker, tehát emiatt sikeres a Linux sokak szerint. Lehet arról most valamilyen adatot mondani, hogy Magyarországon mennyire népszerű a Linux, tehát hogy mennyire terjedt el, hány számítógépen van, vagy ezt elég nehéz behatárolni? Ezt nagyon nehéz lenne behatárolni, én úgy érzem. Hát az csak egy jelzésértékű dolog, ugye, hogy az első konferencián ott, ami egy kimondottan ilyen marketing konferencia volt, ott körülbelül 1000 ember vett részt, és most mi 400 embernél nem számítottunk többre, tehát nem is foglaltunk ennél nagyobb termet, és ezek a jegyek már elkeltek. Még a helyszínen be fogunk engedni embereket nyilvánvalóan, de nekik már csak maximum kint kivetítővel, vagy belül ilyen állóhelyen tudják majd végighallgatni a konferenciát, de retteltesen nagy az érdeklődés. A műsor előtt beszélgettünk egy picit, és akkor mondtál néhány szempontot, hogy milyen témák jelennek majd meg a konferencián. Például a biztonság, illetve a desktop, vagyis a felhasználói programoknak a fejlesztése. Ebből én itt arra következtettem nagy bátran, hogy most már irányba, célba vettétek a felhasználókat, az egyszerű usereket is. Igazából maga a konferencia az programozóknak szól, illetve olyanoknak, akik üzemeltetnek Linux szervereket, tehát komoly felhasználók. Magában a konferencia anyagában vannak olyan részek, amik arról szólnak, hogy hogyan írjunk olyan programot, amit az egyszerű user fog használni majd a számítógépen. Tehát például a Gnome az egyik legelterjedtebb desktop felület programozásáról és bemutatásáról lesz szó, illetve ez egy képszerkesztő program. Nem, az a GIMP, szerintem kevedekedett. Összekevert. Szerintem egyébként kéne tisztázni azt, hogy mi az, hogy desktop, meg mi az, hogy user, mert... Igen. Hát a user az a felhasználó, tehát aki használni fogja az ember programját. A desktop pedig egy olyan rendszer, tehát desktop felhasználásnak hívnak mindent, amit az ember előtt lévő számítógéppel szokott csinálni. Tehát nem a nagy gép csinálja a sarokban hátul és számításigényes művelet, hanem szövegszerkesztés, képeket rakosgatok össze-vissza, és a többi. Tehát ezért ilyen jellegű dolgokat hívják desktop felhasználásnak. Ugye ebben a Microsoft nagyon erős az Office csomagja által, és hát ez az irány, ahova elindult a világ, hogy ennek alternatívát adni, és a desktop felhasználásra és a Microsoft Windows-on kívül több operációs rendszert behozni. Na most a desktop felhasználásról lesz szó itt, tehát mondom, ez egy desktop manager, ez azt jelenti, hogy a Windows Manager funkción kívül, tehát igen, azon kívül, hogy az ablakokat tudom húzogatni, keretet rakhatok rá, lezárhatom, és a többi, ezen kívül biztosítja azt, hogy a programok együtt tudnak működni. Hát, mint az egyiknek kilakok a vágólapra, azt a másiknál be tudom olvasni, ez az alapeset, és hát egyéb módokon is át tudnak egymást adatokat venni. Tehát ennek a programozásáról lesz szó az AppLexFair programozásáról, ami egy Office-szerű irodacsomag, és hát emellett több olyan téma föl fog merülni, ami az egyéb felhasználást, például elsősorban biztonságtechnikát érinti. Ez lesz szeptember 18-án a konferencián. Hol is? Ez a MÁV BEIG épületében, ez a Nyugati pályaudvarral szemben a Skála metró épületében lehet megtalálni. Még egy érdekes dolgot említsünk meg, hiszen az átlagos felhasználók számára azért nem volt vonzó a Linux eddig, mert viszonylag nehéz volt telepíteni, vagy legalábbis a Windowshoz képest nehezebben lehetett telepíteni. Viszont lesz egy akció a konferen. Igen, lesz egy akciónk a konferen, ezt az IDG segítségével fogjuk megvalósítani. Igazából, ha jól tudom, ez idéges ötlet is volt eredetileg. Linuxot fogunk telepíteni minden olyan ember gépére, aki hajlandó behozni ezt a komfort területére, és odaadja nekünk egy fél órára, hogy... Fél óra alatt fölmegy a Linux a gépre? Szerintem még gyorsabban is, szóval abban az esetben, hogyha semmi olyan különleges dolog nincsen, amit különbe kellene állítani, akkor 10-12 perc alatt teljes rendszer képes feltelepülni a gépre. Mindez tehát ingyenesen és a komfort területén. Teljesen ingyenes és a komfort területén, igen. Köszönjük szépen, Milus János. Ismét visszatérünk az infószótárban ahhoz a hagyományhoz, hogy Bódi Zoltán egy szót mond el nekünk, illetve jelentését is ismerteti, mégpedig most egy olyan szót, ami rettenetesen hasonlít a mérnök szóra, az engineer-re, de mégsem ehhez kapcsolódik igazán pontosan. Ma vettem a kezembe egy ilyen újságot, amiben azt olvasom, hogy az egyik szolgáltató tematikus kereső motort fejlesztett ki. És ezen kezdtem el gondolkodni, hogy kereső motor, tehát ez a search engine-nek lehet a lefordítása. Én már egy-két helyen hallottam ezt az engine-t, illetve motor kifejezést. Hol fordul még ez elő a számítástechnikában, mint gondoltok? Hát a kereső motor mellett mondjuk adatbázis motorként jelent még meg. Igen, illetve a játékoknál ezek a 3D-s engine-ek, így szokták hívni a játékosok. Grafikus engine. Ugye grafikus engine. Az engine-re, az engineer-re, tehát a mérnökre gondolunk. A pontos jelentése ennek a szónak, ugye az angolban, gép, motor, mozdony, hajtómű, tehát az olyan ember, aki ezeket megszerkeszti, az a mérnök, vagyis az engineer. Na most vissza a motorhoz, hogy a kereső motor, a search engine, az valami olyasmi lehet az én elképzelésem szerint, mint a gépkocsinak a motorja, tehát az egy olyan szerkezet, ami meghajtja az egész eszközt, és a paramétereket, hogy milyen gyorsan menjen a gázpedál lenyomása, azt én adom meg. Tehát ugyanúgy, mint az autót a motor hajtja, a keresőrendszert, ez a bizonyos kereső program hajtja előre, ezért lehet úgy motor. De nem lenne egyszerűbb azt mondanunk, hogy program? Hát végül is egy programról van szó. Hát azért szerencsétlen ez a kifejezés, hiszen a motor szó önmagában a magyarban nem csak a meghajtó művet jelenti, hanem azt a motorkerékpárt, amivel az utcán lehet száguldozni. Tehát ezért szokatlan. Nekem azért tetszik viszont, mert tényleg hajtja azt a bizonyos dolgot, mint egy igazi motor. Több olyan kifejezést is hallottam, hogy kereső program, ahogy a Zoli is mondta, illetve a kereső szolgáltatás. Ugyan kicsit hosszabb, de az én véleményem szerint sokkal elegánsabb. Igen, de a szolgáltatás az egy kicsit más. Szerintem ne döntsük el itt ezt a vitát, hogy most ez legyen motor, vagy szolgáltatás, vagy rendszer, adott esetben majd program. Ezt úgyis eldönti a nyelvhasználat. Lényeg az, hogy lássuk a főjelentési, tehát a kereső motor, az a kereső programnak egy bizonyos struktúrája, rendszere, meghajtója, aminek, hogyha megadom a paramétereket, akkor végrehajtja azt a feladatot, amit én szeretnék. Ugyanígy van ez az adatbázis motornál is, és a 3D motornál is, megjelenítésnél is. Mielőtt elérkezik a Dragonféle hírhurikán ideje, előtte megadom a szót Varga Gábornak, aki egy hallgatói kérése válaszol most az általa felkészült szövegre. Különleges rendhagyó rovatunkat hallják az IRC-ről. Nagyon régóta kérdezgetik már a hallgatóink, hogy mi is ez voltak éppen, és kérik, hogy beszéljünk róla. Tehát az IRC, vagy IRC, vagy MIRC, ahogy ezt szokták nevezni, egy internetes csevegő fórum, amelyből nagyon sok van az interneten. Az IRC egy picit speciális, hiszen ez egy nagy rendszer. Egy olyasmi, mintha egy kis internet lenne a nagy internetben, hiszen az IRC-nek az az alapja, hogy több IRC kiszolgáló IRC szerveren keresztül beszélgethetünk egymással. Az IRC szervereken pedig vannak különböző csatornák. Mi is hozhatunk létre magunknak saját csatornát, ahol mi lehetünk a főnökök, de vannak nagyon tömeges csatornák is, ahol mások a főnökök, mi viszont egyszerű userekként mehetünk be és beszélgethetünk. Mondjuk el, hogy ezek általában tematikus csatornák, ugye? Különböző... Nem mindig tematikus csatornák, vannak tematikus csatornák, mint például MP3, meg nagyon sokféle ilyesmi. Vannak azonban olyan csatornák is, mint például Hungary, ez egy nagyon tipikus magyar csatorna, ahová csak be lehet menni, beszélgetni lehet mindenféléről, süt a nap, kék az ég, szépek a lányok, stb. És itt lehet általában ismerkedni az IRC-nek, az egyik nagyon nagy előnye az, hogy nagyon sokan vannak rajta, és nagyon jól lehet benne ismerkedni, hiszen lehet ilyen kis privát ablakokat is létrehozni, ahol csak ketten vagyunk, bármit meg lehet beszélni. Te magad is gyakorlod ezt, ugye? Én magam naponta több órát gyakorlom ezt, lassan már függő vagyok tőle, de... Te egyszerre talán... hány emberre lehet beszélgetni? Hát csak ez egyénenként változó, én általában egyszerre 6-7 emberre szoktam maximálni, plusz 4 csatorna, tehát az köztesen 10 darab felület. De hát... mindenkire oda tudsz figyelni? Többnyire igen. Persze előfordul az, amikor valakinek azt mondom, hogy nárag, hogy ez hogy is volt? Jaj, az nem te voltál, hát ilyenkor az elég kínos, de hát előfordul. Szóval azért 10 ablakot egyszerre üzemeltetni, az hát úgy nem kis pályás dolog. De arról kell még beszélnünk, hogy hogy lehet IRC-zni voltak éppen. Lehet telneten keresztül, ez egy elég bonyolult megoldás. Én nem ajánlom senkinek, nagyon sokat szenvedtem már vele. Akik Windows-t használnak, azok szerintem az internetről töltsék le a www.mirc.com helyről a Mirc nevű programocskát, ez egy nagyon egyszerű, nagyon lámereknek való program, mindent szinte önállóan beállít, nekünk csak a becenevünket és az e-mail címünket kell beírni, az sem kell, hogy valódi legyen, hiszen az internetnek és az IRC-nek is az a lényege, hogy nagyon meg tudjuk őrizni az anonimitásunkat. Csak egy rövid kérdés Milus Jánoshoz, Linuxra van IRC program? Persze, rengeteg IRC program van, sőt vannak cégek, akik IRC-n keresztül technikai segítségnyújtást vállalnak, tehát ez sem egy újdonság, illetve tartottak már cég találkozót is IRC-n. Egy forgószél erejével tör most be Dragon György az éterbe, miután itt az idő, hogy mindenkit felkavarjon a hírhurikán. Ahogy az amerikai igazságszolgáltatási rendszer egyre több bűnözőt zár a rács mögé, sok vidéki bíróság egyre nehezebben tud megfelelni a szigorodó követelményeknek. A vádlottak időnkénti átszállítása bizony nagy bonyodalmakat okoz, arról nem is beszélve, hogy ezek a bizonyos bűnözők ott szaladgálnak ugyanabban az épületben is ugyanazt a mellékhelyiséget használják, mint amit a mezei látogatók. Ez iszonyú nagy kockázatforrás, ezért kitaláltak az amerikaiak, hogy ha már van videokonferencia hálózat, akkor miért kellene a bűnözőt elvinni a bíróságra. Egy ilyen rendszert hoztak létre a 18. floridai bírósági körzetben, amelynek segítségével a tárgyalóteremből a bíró, illetve az esküdtek, a ott jelenlevő bírósági emberkék a vádlottakat a börtönből hallgathatják ki egy valós idejű videórendszer segítségével. Egyébként, ahol most éppen lehet, hogy pont a hurikán pusztított Floridában, és lehet, hogy át is kellett valóban szállítani mégiscsak, ahonnan lehet. De hát oda is föl lehet állítani a videokonferenciát, hát ettől a vádlott még akár, akárhol is lehet, szóval még akár Magyarországon is lehet, hiszen a videokonferenciában pont az a poén, hogy a világ bármelyik részéről le lehet folytatni ezt a tárgyalást. Én pont azon gondolkodtam, hogy mi lesz akkor, hogyha ezeket a szuper digitális technikákat, amiket Takács Barnabás itt az előbb említett, bevetik hackerek, vagy ilyen csúnya bácsik, és nem az a vádlott lesz, meg nem ő lesz ott, meg nem az a bíró lesz. Ebben inkább momentán ne gondoljunk bele, egyelőre örüljünk annak, hogy az amerikai bűnözők nem flangálnak az amerikai bíróságokon, bár ez idáig sem túlzottan izgatott minket. Minden esetre nyomon vagyunk a kérdésben, és erre oda fogunk figyelni, hogy is megy ez az amerikai igazságszolgáltatásban. És ha már a hurikánt említetted, és itt van velünk Milus János, van egy nagyon érdekes és rövid hírünk, hiszen a Floyd hurikán pusztítása miatt leállították a Red Hat szervereit, amely egy híres Linuxos cég, pont azért, mert olyan területen helyezkedik el a cég, amelyiknek a Floyd úgy útba ejtette a pusztításával. Ettől függetlenül a tükrözött oldalak működtek. Én nem tudom, hogy ebben a pillanatban már működik-e a szerver, hiszen a Floyd most is még ott van ezen a területen. Ennek ellenére remélem, hogy előbb-utóbb Washington államba is elmegy, ott van egy másik világcég, annak a szervereit is egy hurikán tönkre tehetné. Szóval lám-lám stabil a Linux, de azért ezt nem bír ki. Ezt azért egy hurikánt nem bír ki. Egy kicsit egyszerűbb témáról beszéljünk, Mickey Mouse, Goofy és a többi Disney figurát, akik oktatóprogram keretében fogják a internetes cukros bácsiktól megvédeni az angol, francia és német gyerekeket. Reméljük, hogy Magyarországon is előbb-utóbb lesznek ilyen rendszerek, hogy a gyerekek ne nézzenek olyan oldalakat, amiket nem szabad. A mai modem időknek ezzel vége, legközelebb szeptember 23-án csütörtökön jelentkezünk, mégpedig a szokott időben most már. Addig nézzenek szét a honlapunkon, amelyet a Hungary Network gondoz, www.net.hu/modemidok. Honlapunk elérhető az internettől főoldalán is, a PC-ből CD mellékletén pedig MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.